सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 49वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 157 से लेके 159 के अंत तक 20वां सूत्र। पीछे प्रदीप प्रकाश का दृष्टांत दिया गया था और उसका एक अर्थ ये किया, दूसरा अर्थ कि दीपक से ही दीपक का ज्ञान हो जाएगा, अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रमाण से उसी का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इसके ऊपर सिद्धांती ने आगे क्या उत्तर दिया, कैसे उसका समाधान किया। उस समाधान में उन्होंने इस दृष्टांत को अनेकांतिक बताया। तो ये दृष्टांत अनेकांतिक कैसे है, फूलचंद जी? ओम सर जी, जैसा कि पूर्व में कहा था कि प्रमाणों की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी, चार प्रमाणों से ही केवल उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। ये प्रमाण किसी प्रमेय सिद्धि करते हैं तो इन प्रमाणों को भी प्रमाणित करने के लिए कोई अलग से प्रमाण कहना चाहिए। आप पृष्ठभूमि बोल रहे हैं, सीधा उत्तर दे सकते हैं। इसका अनेकांतिकत्व कैसे दिखाया जा रहा है वो बता दीजिए। जैसे दीपक को, हाँ बोलो, दीपक दूसरे को प्रकाश दिखाता है दूसरे प्रमेय को, वैसे दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा सिद्धांति का कथन है। ये तो हो गया, ये सिद्धांति का कथन नहीं है, कुछ लोग सूत्र का ऐसा अर्थ करते हैं जी। ये तो पृष्ठभूमि हुई, अब इसका निवारण करते हुए, इस बात का खंडन करते हुए सिद्धांति ने कहा कि यहां अनेकांत दोष आ रहा है। ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि वो अनेकांत क्या है। निर्मल जी, ओम मंत्री जी, कहीं निवृत्ति के देखे जाने से और कहीं अनिवृत्ति के देखे जाने पर यहाँ पे अनेकांतिक कहा गया है। तो निवृत्ति कहाँ देखी जा रही है? निवृत्ति यानी जहाँ पे सिद्ध हो गया है और कहीं पे सिद्ध। स्पष्ट, इसको स्पष्ट कीजिए, और जहाँ पे सिद्ध हो गया है मतलब कहाँ पर सिद्ध हो गया है वो बताइए। जैसे स्व प्रकाशित है दीपक और लेखनी जो है वहां पे स्व प्रकाशित नहीं है। मैं थोड़ा और पूछता हूँ आपसे, निवृत्ति किस चीज की देख रहे हैं? कहीं निवृत्ति देखी जाती है ये आपने बोला, वाक्य ठीक है, निवृत्ति यानी किसकी निवृत्ति यहाँ पे? और दूसरा प्रश्न आएगा कहाँ से निवृत्ति। अगर ये उत्तर दे दिया तो आपका उत्तर ठीक है, हमसे पता लग जाएगा आपने समझ लिया है जी। नहीं, अब बताओ। नहीं, इनको प्रमाण में निवृत्ति देख। प्रमाण में निवृत्ति, प्रमाण की सिद्धि में, प्रमाण की सिद्धि में निवृत्ति, किसकी निवृत्ति? और दूसरे प्रमाण की निवृत्ति, दूसरे प्रमाण की निवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ तो निवृत्ति देखी गई और कहाँ निवृत्ति नहीं देखी गई? अब अनिवृत्ति दर्शनाच्य क्वचित प्रमेय की सिद्धि, प्रमेय के संदर्भ में। निर्मल जी आ गया समझ में? जी जी, बोल के बताइए। निवृत्ति यानी किसकी निवृत्ति? यानी प्रमाण की निवृत्ति देखी जा रही है। प्रमाण की निवृत्ति कहाँ से? प्रमाण में सिद्ध करने, प्रमाण को सिद्ध करने में, अर्थात बिना प्रमाण के प्रमाण स्वतः सिद्ध है जी। बिना दूसरे दीपक के दीपक स्वतः ज्ञात हो रहा है जी। और निवृत्ति कहाँ देख, अनिवृत्ति कहाँ देखी जा रही है? प्रमाण जहाँ पे सिद्ध नहीं हो। नहीं, विचार के बोलिए, अनिवृत्ति कहाँ देखी जा रही है? प्रमेय, प्रमेय में। कैसे अनिवृत्ति? कैसे उसको घटा के बताइए। नहीं, अब उत्तर तो एक ही था, प्रमाण में नहीं है तो प्रमेय में ही बचता है, तो उतने से बात नहीं बनती। हाँ, उनसे आगे बताएंगे? नहीं, और आगे बताएंगे? आगे वाले को संकेत कीजिए। हाँ, उनसे आगे वाले बताइए, आपको बताना है कहाँ निवृत्ति नहीं देखी जाती है जी। प्रमेय अपने आप सिद्ध नहीं होते, इसलिए प्रमेय में निवृत्ति नहीं बताई जा रही। हाँ, किसकी निवृत्ति नहीं होती है? प्रदीप, मतलब सिद्धि उसकी नहीं होती। किसकी नहीं? सिद्धि नहीं, निवृत्ति जिसकी कह जा रहे हैं, निवृत्ति होती है नहीं होती है, तो किसकी निवृत्ति होती है किसकी नहीं होती है? इन्होंने भी उत्तर दिया, तो प्रमेय ठीक बोल रहे हैं, वहां से किसकी निवृत्ति नहीं होती है? सिद्धि की, उसकी, प्रमाण की। दूसरों ने बोला, बाकी को चुप ही रहना होता है। प्रमाण की निवृत्ति, और घटा के बताइए कैसे? जैसे ये कोई कठिन बात नहीं है, सरल है। इसकी सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं हो सकती है। हाँ, किसी भी प्रमेय की सिद्धि के लिए दूसरा प्रमाण चाहिए, ठीक है। तो कहीं निवृत्ति देखी गई, कहीं निवृत्ति नहीं देखी गई, इससे ये अनेकांत हुआ। तो ये अनेकांत गुण बताया जा रहा है या दोष बताया जा रहा है? अनेकांत गुण है या दोष है? आगे। हाँ, अच्छा जी, ये दोष है। दोष है, तो क्यों दोष है? ये दोष इसलिए है क्योंकि एक जगह तो, मतलब एक जगह तो उसकी निवृत्ति हो रही है और एक जगह अनिवृत्ति, दोनों को समान तरह से होनी चाहिए, निवृत्ति ही दोनों स्थान पर होनी चाहिए, ऐसा मत है? दोनों जगह ही निवृत्ति होनी चाहिए या दोनों जगह अनिवृत्ति होनी हाँ। चाहिए? ठीक है, प्रमाणों के संदर्भ में अनवस्था दो प्रकार से बताई गई। प्रमाणों से प्रमाणों का ज्ञान यदि माने तो अनवस्था दोष आएगा, इसको पूर्व पक्षी ने दो बार बताया। उन दोनों को एक एक करके बताना है, किसी एक को बताना है पहले कि ये अनवस्था कैसे बता रहा है पूर्व पक्षी। प्रमाणों से प्रमाणों के ज्ञान को मानने पर, कि प्रमाण से प्रमाण का ज्ञान होता है, इसमें अनवस्था दोष आता है, उसमें आप बताइए। वो पहला जो है, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। हाँ, तो पहले जो प्रमाण है वो सिद्ध हो जाएगा, दूसरे प्रमाण के लिए फिर पूछा जाएगा कि वो जो प्रमाण है वो किससे सिद्ध होगा, तो उसके लिए अन्य प्रमाण की ओर लाएंगे, तो फिर इस तरह से अनवस्था दोष आएगा। एक पहला दोष। हाँ, इसमें यूं किए कि चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए चार से भिन्न प्रमाण को यदि लेते हैं तो, अब इससे बात एकदम स्पष्ट होती है, ऐसा ही कहना है आपका? ठीक है, तो चार की सिद्धि अन्य प्रमाण से हो गई, चार से भिन्न से, तो इसमें अनवस्था कहां हुई? इसलिए होगी कि जो चार जो प्रमाण है उसको सिद्ध करने के लिए, अन्य प्रमाण जो ला रहे हैं। हाँ, उसको सिद्ध करने के लिए फिर पूर्व पक्षी पूछेगा कि वो जो प्रमाण लाए हैं उसको किससे सिद्ध करेंगे। क्योंकि तो, उसका प्रश्न वहां भी घटेगा कि वो भी एक प्रमाण हो गया, उसकी सिद्धि कैसे होती है? ठीक है, तो पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, पूछने दो, तो इसमें अनवस्था क्या हुई? तो उसके लिए फिर वो दूसरा तीसरा प्रमाण लाएगा, जो दूसरा प्रमाण है उसको सिद्ध करने के लिए, जो चार से भिन्न है उसको सिद्ध करने के लिए फिर और लाएगा जी। ठीक है, तब इसमें अनवस्था बताइए ले आएगा। अनवस्था इस तरह से है कि इसका कोई अंत नहीं है कि प्रमाण से प्रमाण, प्रमाण से प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, इसका कोई मतलब संपूर्ण समाधान समाप्ति नहीं है, प्रश्न उत्तर कहीं समाप्त नहीं होंगे जी। ये अनवस्था दोष है, इसलिए ये समाधान देना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें समाधान हो ही नहीं पा रहा है। समाधान दिया तो अगला प्रश्न, समाधान दिया तो फिर अगला प्रश्न, ये अनवस्था है। यानी प्रश्नोत्तर जो चल रहा था, जो मूल प्रश्न था, उसका समाधान अंत तक नहीं हुआ, कितनी बार भी देते जाओ उसका अगला प्रमाण, अगला प्रमाण, अगला प्रमाण, तो इससे समाधान नहीं होगा। ये अनवस्था, ये एक प्रकार की अनवस्था हो गई। और दूसरे प्रकार की अनवस्था, दूसरे प्रकार की अनवस्था होगी बोलेंगे प्रत्यक्षादियों का, प्रत्यक्षादियों से ही प्रत्यक्षादि का जो ज्ञान होता है, तो उसमें हम दीपक को देखेंगे। उदाहरण पे मत जाओ अभी, इसी को थोड़ा और बता दो। आप ठीक बता रहे हो, प्रत्यक्षादियों से प्रत्यक्षादियों का जो ज्ञान होता है हाँ, तो उसमें अनवस्था दोष आने लगेगी। वो कैसे आएगा ये समझाओ, जैसे दीपक जल रही है। उदाहरण पे मत जाओ, वो इसलिए आएगा क्योंकि वो चक्र चलता रहेगा। सुनो, दीपक की जगह है, आप प्रमाण का नाम ले सकते हो ना, प्रत्यक्ष अनुमान, ये चार प्रमाण है, इन नामों को लेकर के बता दो। फिर अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आपसे निवेदन करेंगे कि इसके लिए कोई दृष्टांत दीजिए, तब आप दृष्टांत बता देना। शुरू में तो प्रत्यक्ष के द्वारा देखेंगे, उसके बाद प्रत्यक्ष कैसे हुआ अनुमान के द्वारा, फिर प्रत्यक्ष की सिद्धि, प्रत्यक्ष की सिद्धि का प्रमाणत्व, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण है, इसको सिद्ध करने के लिए अनुमान की जरूरत पड़ेगी, अनुमान या किसी दूसरे की। अच्छा, फिर अनुमान को सिद्ध करने के लिए फिर शब्द प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, फिर शब्द प्रमाण को सिद्ध करने के लिए फिर प्रत्यक्ष पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर चक्र चलता रहेगा, एक खत्म ही नहीं होगा। तो एक दूसरे का सहयोग दे करके नहीं हो जाती है बात, नहीं होगी, यहाँ पे चलता रहेगा। फिर सिपाही पर ये कैमरा खड़ा हुआ है, एक घड़ा खड़ा हुआ होता है, एक के बिना काम नहीं चलता, वो उसकी सहायता कर रहा है, वो उसकी सहायता कर रहा है, परस्पर सहायता से काम चलता है, तो तीनों एक दूसरे को सिद्ध करेंगे तो सिद्धि हो जाएगी, इसमें दोष कहाँ पर है। नहीं होगा जी, वो चलते रहेगा ना, फिर बोलेंगे प्रत्यक्ष की सिद्धि किसके द्वारा की है, फिर अनुमान बता दिया था ना, प्रत्यक्ष की द्वारा, फिर यही चक्र चलता रहेगा। नहीं, वो तो बता चुके, उसको यूं कहेंगे कि इसका उत्तर तो हम दे चुके हैं, आप पुनः पुनः क्यों पूछ रहे हो। पहले वाली जो अनावस्था थी उसमें तो उसका नया प्रश्न हो सकता है कि ये प्रमाणांतर आपने लिया, फिर प्रमाणांतर लिया, तो वो तो नया नया प्रश्न होगा, लेकिन यहां तो पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि अनुमान से, तो पहले बता चुके हैं हम आपको, बता तो चुके हैं, लेकिन आप पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हो प्रश्न की, हम उनको ये कहेंगे अनवस्था कैसे है वो बताइए। अनवस्था इसलिए क्योंकि वो चक्र रुकेगा नहीं आचार्य जी। क्यों नहीं रुकेगा, मैं बता रहा हूँ, रोक देंगे हम उसको क्योंकि आप क्यों बार बार प्रश्न कर रहे हो, मूल बात पे आप आओ, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न कर रहा हूं। आप बताओ। ओम आचार्य जी, चारों प्रमाणों को एक दूसरे से सिद्ध करेंगे तो चारों साधक की कोटि में आ जाएंगे। वाक्य पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर धीरे से बोलिए, आप लोग भी सुनना इनका वाक्य, यदि चारों, मैं बोलूं या आप बोलोगे? आप बोलिए। यदि चार प्रमाणों से इनको सिद्ध करेंगे तो ये साध्य कोटि में आ जाएंगे। तो चार प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं तो ये साधन की कोटि में आ रहे हैं ना, हम तो साधन बता रहे हैं उसको, इसको इससे सिद्ध करेंगे तो इसका साधनत्व सिद्ध हो गया, इसको इससे सिद्ध करेंगे तो साधनत्व सिद्ध हो गया, प्रमाणत्व सिद्ध हो गया। जब चारों से चारों को सिद्ध कर रहे हैं तो प्रमाणत्व सिद्ध हो गया ना, साध्य कोटि में क्यों आ गए, साधन कोटि में आ गए। जिससे सिद्ध कर रहे हैं वो ही सिद्ध नहीं, उसे दूसरे से सिद्ध करेंगे, फिर उसको भी दूसरे से करेंगे, ऐसे चारों साध्य बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें यूं भी कह सकते हैं कि पूर्व पक्षी ने प्रश्न चारों के लिए रखा था कि प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य है, तो जिसको उसने अप्रामाण्य कह रखा है, अब उस उन सब जो अप्रमाणित है उन्हीं से दूसरे को सिद्ध करना, अप्रमाणिक से अप्रमाणिक को सिद्ध करना, ये तो कोई बात नहीं हुई, और एक दूसरे को यूं ही करते रहोगे तो कोई उत्तर तो आया नहीं, सभी असिद्ध हैं। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो तो 159 के नीचे से लेके यानी 21वें सूत्र की भूमिका और पृष्ठ संख्या 163 सूत्र संख्या 25 तक पूछिए। पृष्ठ नंबर 160 यहाँ पर जो द्वितीय पंक्ति है जी, न च संयुक्ते द्रव्य, ये जो असंयुक्ते, हाँ जी असंयुक्ते द्रव्य, न च असंयुक्ते द्रव्य, ये जो वाक्य है जी, ये वार्तिक मांग सकते हैं क्या इसको? मान लीजिए इस वाक्य को इन्होंने आगे भी लिखा है, इसको जो का तू वार्तिक नहीं, इसी को खोल रहे हैं बस उसी बात को। भाष्य ही रहने दीजिए इसको। हाँ जी गुरु जी, ओम। जो इन्होंने चार प्रमाण को अंतिम दृष्टि से कहा कि इन चार प्रमाण को हम व्यवहार से हम पता चलता है कि व्यवहार की सिद्धि होने से हम पता चलता है कि ये जो प्रमाण है सही है, तो क्या ये पांचवी जो व्यवहार है ये एक प्रमाण नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब व्यवहार का कोई उदाहरण देंगे उस सब में ये चार ही प्रमाण मिलेंगे वहां पर। ये सिद्धांति बोल तो रहा है कि व्यवहार से सिद्धि होती है, लेकिन वहां यही प्रमाण मिलेंगे। उदाहरण ले लेते हैं कि मैंने ये देखा कि यहां पर जल है, मेरे को प्यास लगी थी, पीने की इच्छा है, तो यहां जल है ये मेरे को ज्ञान हुआ। अब ये ठीक है या नहीं है इसका पता कैसे लगा? मैं पास में गया, ये व्यवहार क्या है? वो व्यवहार तो यही है ना, मैं पास में गया, उसको उठाया, पिया, पानी अंदर गया, प्यास बुझ गई, तो अब मेरे को पता लग गया कि जो मैंने पहले जाना था वो ठीक था। अब इस व्यवहार में क्या हुआ, मैं पास में गया तो तब भी देखा मैंने पानी है, दूर से भी दिख रहा था, पास से भी दिख रहा था, फिर उस गिलास को भी पकड़ लिया, गिलास दूर से भी दिख रहा था, पास से भी दिख रहा था, अब हाथ से भी पकड़ लिया, कौन सा ज्ञान हुआ, ये कौन सा प्रमाण चल रहा है? फिर उसको उठा करके मुंह में लगाया, वो पानी अंदर गया, मुंह में पता लग गया जीभ में कि पानी अंदर आ गया है, बोध हुआ ना, कौन सा प्रमाण हुआ? अंदर निकल लिया, प्यास बुझ गई, कौन सा प्रमाण हुआ? नहीं, जो प्रत्यक्ष होता है कि प्यास लगी भी है, प्यास लगने के जो हमारे को लक्षण है वही प्यास लगना है, वो चली गई, तो क्या किया इसमें हमने, जिसको हम अनुभव कह रहे हैं उसमें क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान, यानी अन्य प्रमाण ही तो चल रहे हैं, हर क्षण चल रहे हैं, तो वास्तव में यहां पर प्रमाणों से ही प्रमाणों को सिद्ध किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसे प्रमाण हैं जिसको सिद्ध करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब जब हमने पानी लेकर के पी लिया, तालाब दिख रहा है और हमने जाके स्नान कर लिया, कपड़े भी गीले हुए, शरीर भी गीला हुआ, स्वच्छता आ गई, ये सब चीजें हो गई जो जो होनी थी, इन सबको हम प्रमाण से भिन्न तो नहीं कर सकते। हर क्षण हम कुछ न कुछ जान रहे हैं, किसी न किसी प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुमान जैसे भी, और ये हमारी अनुभूति है, ये हमारा व्यवहार हो गया। अब इसके बाद तो कोई प्रमाण नहीं होता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं होता है, जिज्ञासा की पूरी समाप्ति हो जाती है। तो एक प्रत्यक्ष हुआ था चक्षु से जल का, दूसरा प्रत्यक्ष हुआ जाकर के हाथ लगा करके देख लिया, स्पर्श से मुंह में पी लिया, स्पर्श से, यानी प्रत्यक्ष का ही दूसरा जो भेद, पहले एक अंग को हमने जाना था, हमने दूसरा भी जान लिया, और प्यास की निवृत्ति हो गई ये भी जान लिया, ठंडा है ये भी जान लिया, तरल है ये भी जान लिया, वो पानी मीठा है या खारा है, हल्का है, भारी है, जैसे जो जो जो हमको अनुभूति होती है वो सारी बहुत सारी चीजें हो गई। अब उस एक ही जल के बारे में पहले जो प्रत्यक्ष था वो केवल रूप प्रत्यक्ष था, चक्षुष प्रत्यक्ष था, दूर से हमने देखा था, अब उसके साथ इतनी सारी चीजें जुड़ गई, और कहीं गंध हो तो गंध को भी ले लीजिए, कोई फल रखा हुआ है, आम है, हमने खाया, गंध भी आ गई, रस भी आ गया, और स्पर्श भी हो गया, ठीक है, ये कई चीजें जुड़ गई। अब उसी से संबंधित हमारे को ज्ञान होते जा रहे हैं प्रत्यक्ष, और हमारे व्यवहार की स्थिति हो गई। जिस प्रयोजन से हम जल को चाह रहे थे वो प्रयोजन हमारा सिद्ध हो गया। उस प्रयोजन की सिद्धि का ज्ञान भी हमें प्रमाण से ही होगा। वैसे तो कुछ भी ज्ञान होगा तो प्रमाण से होगा, बिना प्रमाण के तो कह नहीं सकते। ज्ञान हुआ है तो प्रमाण तो वहां पर कुछ न कुछ अवश्य है अपरिहार्य रूप से। कौन सा प्रमाण है ये हम विवेचना करके लक्षण करके लक्षण को घटा के देख सकते हैं, ये प्रमाण है। तो व्यवहार की सिद्धि या कथन तो किया जा रहा है और उसको सीधे सीधे प्रमाण नहीं कहा जा रहा है, लेकिन है वो प्रमाण ही और वो इन्हीं चार के अंतर्गत आएगा, चार से भिन्न कहीं नहीं जाएगा। इसलिए इस व्यवहार सिद्धि को चार से भिन्न प्रमाण रूप में नहीं कहेंगे, है इन्हीं चार के अंदर, अतिरिक्त प्रमाण के मानने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवहार है वो ही प्रमाण है, ऐसे व्यवहार व्यवहार है प्रमाण है। उसके बाद क्योंकि हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, प्रमाण तो तब आए ना जब हमारी जिज्ञासा हो, हम जानना चाहते हो, ये जानना है, इसको कम जाना है और जानना है इत्यादि, ये भाव हमारे मन में जब तक होगा तभी तक हम किसी उपाय का प्रयोग करेंगे। और वो उपाय क्या होगा, वो प्रमाण ही होगा कोई ना कोई ना। उस पानी को पीने के बाद भी हमारे मन में ये जिज्ञासा हो कि कहां का पानी है, पानी है प्यास बुझ गई, ये प्रयोजन हमारा पूरा हो गया। अब यूं लग रहा है कि पानी कुछ भारी भारी लग रहा है, या पानी बहुत अच्छा है, पाचन अच्छा हुआ, या किसी को कहे जी भारी हो गया, किसी को कहे जी दुर्गंध आ रही है, अब उसके मन में नई जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, ये पानी है कहां का, कुएं का है, नल का है, टंकी का है, ये पानी ताजा है या रुका हुआ था, कई दिनों से रखा हुआ है क्या, प्लास्टिक की गंध आ रही है, बोतल की गंध आ रही है, किसी ने इसमें कोई और चीज डाल दी है, कोई कीड़ा डल गया है इसमें, ये अगर हमारी जिज्ञासा बनती है, हमारे को आवश्यकता प्रतीत होती है, तो फिर हम कुछ उपाय का प्रयोग करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, किसी से पूछेंगे, उसको खोल के देखेंगे, दोबारा परीक्षण करेंगे कि मेरे को जो गंध आ रही थी वो आ रही है या नहीं आ रही है, अब खुद को भी फिर संदेह है, दूसरे को पिला के देखेंगे, देखना इस मेरे को लग रहा है गंध आ रही है इसमें, अब ये दूसरे को प्रत्यक्ष प्रमाण करवा के उससे सुन करके हम जान रहे हैं। यानी जहां जिज्ञासा होगी वहां हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेंगे उसको दूर करने का, जिज्ञासा को पूरा करने का, और वो जितने उपाय होंगे वो प्रमाणों के अंतर्गत ही आएंगे। और यदि हमारी जिज्ञासा समाप्त हो गई है तो ठीक है, फिर प्रमाण भी नहीं आएंगे, जिज्ञासा के होते ही प्रमाण आने ही लग जाएंगे, हम प्रयास करने लगेंगे। तो अपनी अपनी जिज्ञासा के ऊपर है कौन कहां होता है, लेकिन यदि जिज्ञासा समाप्त हो गई है तो प्रमाणों का प्रयोग भी समाप्त हो जाएगा, वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। शंका इसलिए आया क्योंकि प्रमेयते अनेन प्रमाणम, जैसे हम व्यवहार से यह समझ लेते हैं कि यही चार प्रमाण है हम प्रमेय को जानने के लिए, वो व्यवहार में पता चल रहा है तो, लेकिन वो व्यवहार वही चार प्रमाण, व्यवहार में कैसे पता लगा, वही चार प्रमाण, चार ही प्रमाण है, इसका ज्ञान हमें व्यवहार से लगा। व्यवहार से क्या लगा कि इन चार का कोई भी अविषय नहीं है, जैसा भाष्यकार ने कहा, यानी जितनी चीजें हमारे को दिखाई देती हैं, जानी जाती हैं, उन वो सब इन्हीं से ही जानी जा रही है, चार से। कोई ऐसी वस्तु गुण कर्म द्रव्य लाए हम पता लगे जिनका ज्ञान इन चार से नहीं होता, किसी और से करना पड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि प्रमाणांतर है। तो अब ये जो हम देख रहे हैं ये कैसे पता लगा रहे हैं हम, ये फिर प्रमाणों से ही लगा रहे हैं, उससे अतिरिक्त जा ही नहीं सकते। हर क्षण हम प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं, हर क्षण जागृत अवस्था में हर क्षण हम किसी ना किसी प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। कोई एक ऐसी अवस्था आप बताएंगे जहां हम प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, कोई एक ऐसी अवस्था बताएंगे जहां हम प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपके मन में कोई कल्पना आती हो ये ऐसी अवस्था है, बोलिए। ओम रुई, मतलब चार प्रमाणों से जिसे नहीं जाना जा सकता हो ऐसी कोई वस्तु, वो भी आप बोल सकते हैं, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन अभी मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा था। तो आपको ऐसी कोई वस्तु पता लगी हो तो बताओ। वस्तु नहीं, मतलब इस सृष्टि से अलग दूसरी अन्य सृष्टि, इस सृष्टि से अलग अन्य सृष्टि जी है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, इस चार प्रमाणों से नहीं जान सकते इसको, मतलब अन्य सृष्टि का होना जी, ये हम किसी प्रमाण से नहीं जान सकते। और अन्य सृष्टि है तो उसके बारे में हम नहीं जान सकते कुछ। अच्छा, यदि है तो है, है तभी नहीं जान सकते है। अच्छा आपको कैसे पता लगा आपको कैसे पता लगा बताओ थोड़ा सा। अब मैं तर्क यूं करूंगा हुआ कि यदि आपको बिना पता लगे आपने ऐसे ही किया है तो प्रश्न व्यर्थ है, और यदि आपको पता लगा है तो आप ये बताओ कि इन चार प्रमाण से भिन्न किस प्रमाण से जाना है आपने। वो ऐसे इस सृष्टि आत्माएं जो इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती, न मुक्त अवस्था में न बद्ध अवस्था में। ये फिर साध्य को ठीक आपने वाक्य बोल दिया है कि आत्मा इस धरती से बाहर नहीं जा सकती, इस धरती से नहीं इस सृष्टि से, इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती। क्यों, मुक्त अवस्था में जा सकती है, शब्द प्रमाण से कहीं भी जा सकती, इस सृष्टि के बाहर भी जा सकती। परमात्मा का ये तो एक भाग है, एक पाद है, त्रिपादस्याम ऋतम देवी पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम ऋतम देवी, तीन भाग यानी एक अलग और इससे ज्यादा, वहां भी मुक्तात्मा जा सकती है, कहां आपत्ति है। चलो इससे क्या आप सिद्ध करना चाहते हो कि जीवात्मा इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, इससे अन्य सृष्टि का कैसे पता लगा आपको? इससे बाहर नहीं जा सकती यानी इसी सृष्टि के बारे में जान सकती है, अन्य सृष्टि के बारे में जो उसे नहीं जान सकती। अब इस सृष्टि शब्द आपने किस अर्थ में प्रयोग किया वो विचारणीय हो गया। पहले आपने कहा कि ये आत्मा इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती, तो मैंने पृथ्वी अर्थ समझा था, इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकती। बोले नहीं, इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती। अब मैंने सोचा कि सृष्टि मतलब तो सारी जो भी रचना है। अब आपने कहा कि जीवात्मा इस सृष्टि से बाहर दूसरी सृष्टि में नहीं जा सकती। अब ये वाक्य इन्होंने बोल दिया, तो वो जो दूसरी सृष्टि है वो सृष्टि नहीं है क्या? आपका पहला वाक्य था कि आत्मा सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती, अब कह रहे हैं कि इस सृष्टि से बाहर दूसरी सृष्टि में नहीं जा सकती। वो दूसरी सृष्टि भी तो सृष्टि है। आपका पहला वाक्य था कि सृष्टि से बाहर नहीं जा सकती यानी जो भी सृष्टि है, अब पहली और दूसरी क्या? पर यदि आप ये बोलते हैं कि आत्मा इस सृष्टि से बाहर दूसरी सृष्टि में नहीं जा सकती, तो आपको बताना होगा कि सृष्टि शब्द का अर्थ आप क्या ले रहे हो। क्योंकि सृष्टि का मतलब अगर ये कार्य जगत पूरा लिया जाए तो अब इससे अतिरिक्त तो कोई दूसरी सृष्टि कह ही नहीं सकते, फिर तो आपका ये कथन ही नहीं बनेगा। ये देखो, अपने सिद्धांत के विरुद्ध जो कथन किया उसके विरुद्ध कैसे व्यक्ति बोल जाता है। अब इनको बताना, या तो स्पष्ट करो आप कि भाई सृष्टि का अर्थ आपका क्या है, वो बोलो। जितनी कार्य रचनाएं ये एक सृष्टि, जितनी कार्य रचनाएं फिर वहीं पर पहुंच रहे। और यदि जितनी कार्य रचनाएं मतलब सारी कार्य रचनाएं, तो उसके अतिरिक्त दूसरी सृष्टि आप कहां लेओगे? वो जो था ना सर्वम प्रमेयम, सब कुछ प्रमेय है। अब उसके लिए उदाहरण कहां से लाओगे? उसी में से तो लाओगे आप, उस प्रमेय से भिन्न दूसरी चीज कहां से लाओगे? इस बात को ध्यान दो। चलो पाठ के बारे में पूछना, अभी जो चर्चा चल रही है उसके बारे में नहीं। अरुण जी, ये सब केवल बताने समझाने के लिए है कि देखो कैसे हम विचारते हैं। हम सोच भी रहे हैं मैं ठीक बोल रहा हूं, आप जानबूझ के गलत तो नहीं बोल रहे, समझ के ही बोल रहे हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन कैसे फिर भी हमारे से ठीक बात नहीं कही जाती, हमारी त्रुटियां हो जाती हैं, इसको समझना ही है। बस यही तो सुधार करना है, नया दर्शन यही सुधार करता है। हम क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, उसका उससे विरोध जा रहा है नहीं जा रहा है। कई बार हम उसी समय बोलते हैं जो मन में आया, उसी समय बोलते हैं, तब ये गलतियां अधिक होती है। अगर हमने उस विषय पर पूरा विचार किया हुआ है और फिर हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। तत्काल जो आता गया बोलते जाते हैं तो हम निर्णय विवेचना नहीं कर पाते, संगति नहीं लगा पाते कि कहां कहां मैं पहले बोल चुका हूं और उससे ये संगति है या नहीं है, दिमाग इतना तेजी से काम नहीं कर पाता। हाँ अरुण जी, 160 पृष्ठ पर जी जो 21 नंबर सूत्र है जी, उसके निचले वाले जो पंक्ति है जी, तो वो वहीं पे रहेगी या फिर ये तदेदम से पहले आएगा? नहीं, पंक्ति तो वहीं पर ही रहेगी, वो इसको वही माना है। अब ऐसा है कि ये विषय तो अगले सूत्र का था, ये तो सीधा सा दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसको 21वें सूत्र के अंतर्गत भी ले सकते हैं एक सामान्य दृष्टि से उदाहरण, पर जब सूत्रकार स्वयं आगे बोल रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने कह दिया है कि भाई आगे सूत्र है उसका भाष्य पहले कर दिया है, हमने खुद नहीं लिख दिया इन्होंने, तो पहले भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, है अगले सूत्र से संबंधित ही, और सामान्य रूप से 21वें सूत्र से भी जुड़ी भी है ये बात। तो जो 21 संख्या वो केवल लाएंगे यहाँ पे? हाँ, जो सुदर्शन जी ने 21 संख्या वहां न करके मन सन्निकर्षोपी कारणम, यहां पर केवल 21 संख्या को उठा करके ले आएंगे, यानी 21वें सूत्र का भाष्य एक ही पंक्ति में समाप्त नहीं हो रहा है, अगली तीन पंक्तियों के अंत तक, वहां तक इसको 21वें सूत्र में माना गया है। अब कोई कह सकता है कि इसको हम उठा के नहीं 22वें में होना चाहिए, तो ठीक है वहां रखना चाहिए वहां रख लो, अब हमें जहां मिल रहा है हम उसी में संगति लगा रहे हैं, अर्थ में कोई भेद नहीं आएगा उससे। अगला प्रश्न एक और है, ये 162 पृष्ठ पर 24 नंबर जो सूत्र है जी, इसमें जो नानवरोधा शब्द पढ़ा हुआ है जी, तो इसमें जो न अनवरोधा है, तो अवरोधा जो यहाँ पे नए समास हो के अनवरोधा बना है, तो अवरोध का क्या अर्थ ले रहे हैं? अवरोध का मतलब है संग्रह, उसका वहां पर जुड़ना, जैसे कि गाय को बाड़े में बांध दिया, अवरोध कर दिया, वहीं पर ही रखा उसको, खुला नहीं छोड़ा, वहां पर जुड़ना, अवरोध मतलब संग्रह। किसी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं, बांध दिया तो अवरोध कर दिया, वो संग्रह हो गई, तो अवरोध मतलब यह संग्रह, उसके साथ जोड़ना। प्रत्यक्ष के लक्षण में आत्मा का भी अवरोध है, वो भी वहां पर लगा हुआ है, हटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उसका संग्रह है। और अनवरोध मतलब संग्रह का ना होना, अलग होना, पृथक होना, इसमें सम्मिलित ना होना। तो ये जो सम्मिलित ना होना है, अनवरोध है, ऐसा नहीं है, यानी वो इसमें सम्मिलित है, संग्रहित है, संयुक्त है। मंजूनाथ जी जी सर जी, ये 23वें सूत्र में इसी 161 पृष्ठ में जी, दिग्देश काल प्रत्यक्ष, इनको इसलिए हम हटा नहीं सकता, इसलिए उसको भी हम प्रमाण कह सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, हाँ हटा नहीं सकते, ये भी कारण माने जाए जी, क्योंकि ये भी होते हैं, हम इनको हटा तो सकते नहीं, कुछ भी प्रमाण, किसी भी प्रमाण का प्रयोग करेंगे तो ये चीजें तो रहेंगी जी, तो इसलिए ये भी कारण है, इनका भी संग्रह आपको प्रत्यक्ष लक्षण में करना चाहिए जी। इसका तो वो भी उत्तर हो सकता है कि भाई यहाँ कारणों का गिनाया, कारणों को गिनाया नहीं जा रहा, यदि इनको कारण माना भी जाए तो उस पक्ष में बोल रहा हूँ, बाकी तो ये कह रहे हैं ये कारण है ही नहीं सीधे, मतलब इनको हटा नहीं सकते इसलिए इसको कारण मानेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, ये उत्तर, ये तो अलग बात है जो आप बोल रहे हो, वो तो मैंने अभी उत्तर दिया, वो सिद्धांति ने, भाष्यकार ने ऐसा उत्तर नहीं दिया है यहाँ पर, वो इनको कारण ही नहीं मान रहे। अच्छा, अगर कारण माने तो भी उनके संग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सब कारणों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, जो विशेष कारण है उसको केवल कह दिया गया है, ये सामान्य कारण है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में वायु भी कारण है या नहीं है? भाई हम सांस नहीं लेंगे तो कैसे देखेंगे, जानेंगे? वायु भी कारण है, प्रकाश को तो चलो रूप के ग्रहण में सीधा सीधा कारण माने, स्पर्श में भी वायु कारण है, लेकिन आंखों से रूप को देख रहे हैं हम, वस्तु पुस्तक को देख रहा हूं मैं, पुस्तक का रूप देख रहा हूं, अब इसमें वायु भी कारण है, बताओ जी। है जी, क्योंकि यहां वायु भी है अभी, लेकिन वायु वैसे कारण नहीं है, इसमें ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, ज्ञान की उत्पत्ति में जो कारण है वो बस उतना ही ग्रहण करना है, अब स्थान है, काल है, ये सब हटा दीजिए इनको, मतलब जैसे अब इस काल या आकाश को हटा दिया तो वो नहीं कर सकता है, जैसे हमने उसको तो हम हटा ही नहीं सकते, यदि मान ले हटा दें तो जो संभव ही नहीं है, वो बात संभव ही नहीं है कुछ। ओम आचार्य जी, आपने भी अनवस्था के दो जो कारण पूछे थे, जो दो उसके उत्तर आए आचार्य जी, कुछ भ्रांति सी हो रही है कि एक ही लग रहा है, वो जो दो उत्तर भी बताया गया है ना, दोनों एक से ही लग रहे हैं उत्तर जी, भले ही उत्तर एक हो, दूसरा कौन सा मानेंगे फिर? नहीं, अनवस्था तो दो प्रकार की आ गई, उत्तर दोनों का एक ही जैसा होता है तो होता है, कोई बात नहीं, तो ऐसे तो आचार्य जी तीन भी बना देंगे नहीं कहीं, अनवस्था को तीन प्रकार की अनवस्था, उत्तर एक आया उससे तीन अवस्था बनने का क्या संबंध है? नहीं आचार्य जी, पहला उत्तर ये आया कि एक से दूसरे को बताएंगे, दूसरे से तीसरे को, उत्तर उत्तर जो भी है, अनवस्था तो दो प्रकार की हुई, एक अन्य अन्य प्रमाणों को चार से भिन्न लेते हुए, एक इन चार के अंदर ही, आप तीसरी भी लाना चाहते हो तो वो कर सकते हो कि प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का जो ज्ञान होता है उस रूप में अनवस्था आप बता सकते हो, कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वो कि चार को एक दूसरे से जान रहे हैं या प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से, अनुमान को दूसरे अनुमान से, उस रूप में उन दोनों का समावेश इसमें हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उत्तर भले ही एक आता है तो कोई बात नहीं है। निर्मल जी ओम। आचार्य जी, मुक्ति में बिना इंद्रिय के भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इंद्रिय के सन्निकर्ष से ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये लक्षण यहाँ जो किया गया है जी, इससे आगे का एक लक्षण है जो सांख्य दर्शन करता है जी, ठीक है। मुक्ति में जो ज्ञान होता है वो परमात्मा की सहायता से होता है, वो परमात्मा ही हमारा वहां पर करण बना हुआ होता है जी, ठीक है। तो उस दृष्टि से आप इंद्रिय कहें, इंद्रिय मतलब इंद्र का साधन, इंद्र का करण, उसको ही इंद्रिय के कहते हैं, ठीक है जी। तो उस दृष्टि से वहां मुक्ति में परमात्मा ही उसका करण बन जाएगा जी, इंद्रिय बन जाएगा, साधन बन जाएगा, परमात्मा की सहायता से वो जानता है। तो आप उसको संज्ञा देनी है तो इस दृष्टि से उसको प्रमाण संज्ञा दे सकते हैं या करण संज्ञा, इंद्रिय संज्ञा दे सकते हैं जी। पर ऐसी ये ज्ञानेन्द्रियां तो वहां नहीं रहती जी, आत्मा की अपनी सामर्थ्य वहां रहती है देखने सुनने की, और परमात्मा की सहायता से जान लेता है जी। और इसके लिए जो फिर सांख्य दर्शन ने कहा कि यत संबंध सिद्धम, बस जो संयोग से सिद्ध होता है, यहां था इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, उन्होंने कहा यत संबंध सिद्धम, बस वहां इंद्रिय शब्द हटा दिया, जाता और जे दो तो होने ही चाहिए ना जी। यत संबंध सिद्धम तदाकार उल्लेखी, उस वस्तु के आकार का उल्लेख करने वाला, बताने वाला, प्रकट करने वाला, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। तो आचार्य जी, आप जो परमात्मा भी इंद्रिय हो जाएगा बोले, तो ये हम अपने हिसाब से ले रहे हैं परमात्मा को इंद्रिय, या किसी शब्द प्रमाण या किसी पुस्तक के सहायता से? देखो, शब्द प्रमाण मैंने जो कहा था, एक तो कि इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रिय पाणिनि का सूत्र है, इंद्रियम इंद्रलिंग इंद्रदृष्ट इंद्रदृष्ट इंद्रदत्तमिति वा, अथवा जो इंद्र का साधन है, ये भी एक प्रयोग है वहां पर, इंद्र का जो साधन है उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है आप बता दिए, इंद्र आत्मा, तस्से साधनम इंद्रियम, तो परमात्मा भी वहां पर साधन बन जाता है आत्मा का, आत्मा के जानने का। और यहां भी प्रमाण या साधन किसको कहते हैं, प्रमीयते अनेनेति, जिससे जाना जाता है। अब ये भी घट रहा है वहां पर, परमात्मा से जाना जाता है जी। तो उस रूप में हम इसको यौगिक लेते हुए अर्थ कर सकते हैं, रूढ़ी नहीं है परमात्मा को इंद्रिय कहने की, योग रूढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप वहां उस ढंग से देखना चाहते हैं तो वहां ऐसे यौगिक अर्थ लेके कर सकते हैं। तो उस ज्ञान को हम स्वाभाविक कहेंगे या नैमित्तिक कहेंगे? नैमित्तिक है। तो हमें जो पहले भी ज्ञान प्राप्त हुआ होता है वो भी परमात्मा से प्राप्त हुआ होता है, और वो वहां पे भी जो प्राप्त होता है तो वो परमात्मा से ही प्राप्त होता है, परमात्मा को इंद्रिय बनाते हुए, तो स्वाभाविक होना चाहिए? नहीं। अब देखो, आप ये इनके बोलने में जो त्रुटियां हो रही हैं, आपने कहा पहले वाला ज्ञान भी हम परमात्मा से प्राप्त करते हैं, वो पहले का आपका मतलब है बद्धावस्था में, मुक्ति से पहले, और बाद में भी हम परमात्मा से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं मुक्ति में? मेरा भाव एक्चुअली ऐसा वो नहीं है, पहले का मतलब यानी वो, यानी बद्धावस्था से पहले जो ना इंद्रिय से, बद्धावस्था से पहले, मुक्तावस्था से पहले। देखो, हाँ, प्रसंग के अनुसार जो आपका अर्थ लग सकता था, जो मेरे को संगत लग रहा था वो मैंने बोल के बताया आपको जी। तो पहले तो यही कि कल भी मैंने बात की थी कि बद्धावस्था में जो ज्ञान होता है वो परमात्मा से ही होता है, ऐसा नहीं है, परमात्मा ही ज्ञान देता है सारा, ऐसा नहीं है। इंद्रियात सन्निकर्ष से वो ज्ञान उत्पन्न होता है, और अगर सारा ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ मानेंगे तो उसमें जो दोष आएगा वो भी मैंने चर्चा की थी, इसमें जो चर्चाएं करते रहते हैं उलझे रहते हैं बिल्कुल यहीं तक ही, कि अविद्या कहां से आ गई, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हर ज्ञान परमात्मा देता है, ये एक मान्यता मान ली उन्होंने, अब उस मान्यता की संगति नहीं लगती है। चलो, शुद्ध ज्ञान तो परमात्मा से आया हुआ मान लिया, जो अशुद्ध ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो कहां से आ गया? जब ज्ञान सारा परमात्मा से आता है तो ये भी परमात्मा से आएगा जी। तो परमात्मा से आएगा इसका मतलब है परमात्मा में मिथ्या ज्ञान है, वो मान नहीं सकते, उनका सिद्धांत विरुद्ध है। आत्मा में मिथ्या ज्ञान स्वतः मान नहीं सकते, स्वाभाविक अगर है तो वो कभी छूटेगा नहीं मिथ्या ज्ञान, और छूटेगा नहीं तो कभी मुक्ति नहीं होगी, फिर वो भी दोष आएगा। अब प्रकृति में मान लेते हैं फिर या तो, और नहीं तो अनुत्तरित रह जाता है। प्रकृति में भी फिर प्रश्न उठता है कि प्रकृति तो जड़ है, उसमें ये मिथ्या ज्ञान भी है, ये कैसे हो सकता है? जान तो रह ही नहीं सकता, चाहे मिथ्या हो चाहे ठीक हो, वो प्रकृति में होता ही नहीं है। तो ये तो मैंने बात कही थी कल भी, ये नहीं, ये सिद्धांत ठीक नहीं है कि हमें जो भी ज्ञान होता है वो परमात्मा ही दे रहा है। ये सिद्धांत ठीक नहीं है, परमात्मा भी देता है, उसका ज्ञान की प्रक्रिया अलग है, लेकिन अभी हम परमात्मा के दिए हुए साधनों का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है जी। ये उत्पन्न ज्ञान है नया, कहीं से आया नहीं है, परमात्मा से हमारे अंदर नहीं आया है, ये उत्पन्न हुआ है। इसलिए आपका वो कथन कि पहले वाला जो है वो तो वो भी परमात्मा का दिया हुआ है, ये भी परमात्मा का दिया हुआ है, ऐसा नहीं जी। ये इंद्रियों से और भी जानते हैं, और मुक्ति में परमात्मा से जानते हैं, तो इससे कहां दोष आ रहा है, कहां दोष है वो, यानी वो परमात्मा से जो मिलता है ना, मैं उसको कहना चाह रहा था मुक्ति में भाई तो, नैमित्तिक और स्वाभाविक में आपने कहा, आपने कहा कि मुक्ति से पहले भी जो जानते हैं वो भी परमात्मा से, और वहां भी, तो वो नैमित्तिक कैसे हो गया? तो मुक्ति से पहले जो जानते हैं वो स्वाभाविक है, ये कहा किसने है, वो बात ही नहीं है। यहां वाला भी नैमित्तिक है, वहां वाला भी नैमित्तिक है। मुक्ति में भी जो आत्मा को ज्ञान हो रहा है वो भी नैमित्तिक है, यहां जो ज्ञान हो रहा है वो भी नैमित्तिक है। यहाँ मतलब आचार्य जी, हम जब शरीर प्राप्त करते हैं, हाँ, शरीर प्राप्त करने से पहले हमारे पास जो सामान्य ज्ञान रहता है, हाँ, तो वो उसको स्वाभाविक कहते हैं ना, वो लौकिक रूप से हम कह देते हैं स्वाभाविक, लेकिन वो पिछले जन्मों के कारण होता है, पिछले जन्मों के संस्कार वो सब लेके आते हैं। और यदि वो स्वाभाविक का मतलब है यहां हमने नहीं प्राप्त किया, जन्म से ही हमारे पास में है, वो परमात्मा दे देता है। ये आत्मा जीवन जिएगा, उसकी रचना ऐसी की है कि वो सामान्य व्यवहार कर सके, ऐसा ज्ञान मान लो दे दिया, पिछले जन्म का भी नहीं है, मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है, और तो भी जन्म लेगी तो परमात्मा कुछ तो देगा ज्ञान, वो भी परमात्मा से आया हुआ है, तो वो भी नैमित्तिक है जी। उसको स्वाभाविक तो हम एक स्थूल रूप से कह देते हैं कि भी जन्म से है ये, यहां उसने प्राप्त किया ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको निमित्त न होने के कारण से स्वाभाविक कह देते हैं, वास्तव में वो स्वाभाविक नहीं होता है, या तो पिछले जन्म का निमित्त होता है या परमात्मा के द्वारा दिया हुआ होता है, दोनों ही स्थितियों में वो नैमित्तिक है, वो स्वाभाविक नहीं कहलाता है। लोक में हम कह देते हैं उसको स्वाभाविक है, तत्वतः देखेंगे तो वहां वो भी नैमित्तिक बनेगा। हाँ, पाठ के बारे में कुछ पूछना है किसी को? आप पूछिए। ओम आचार्य जी, ये जो प्रमाणांतर की चर्चा हो रही थी, तो एक प्रमाण की हम जो दूसरे प्रमाण से सिद्धि कर रहे थे, तो सिद्धि के समय तो वो जिसको हमें सिद्ध करना है वो प्रमेय बन जाता है, बन जाएगा ये निश्चय। किसी भी प्रमेय की सिद्धि स्वयं दूसरे प्रमेय से होती नहीं है, वो प्रमाण से ही होगी। यदि कोई ही दूसरे प्रमेय से कर रहे हैं तो वो प्रमेय अब प्रमाण का नाम ले लेगा। तो ये जो पूरी चर्चा है इसमें ये क्यों हमेशा है कि प्रमाण से ही प्रमाण की सिद्धि हो रही है, ये क्यों नहीं कहते कि प्रमेय से प्रमेय सिद्धि होगी, उसमें अंतर्भावित है कि वो प्रमेय उसमें प्रमाण है? बिल्कुल वही बात है, संज्ञा का समावेश जो पीछे बताया था इतना विस्तार करके, उसका यही अर्थ है। प्रमेय से प्रमेय की भी सिद्धि होती है, प्रमेय से प्रमेय की भी सिद्धि होती है, यानी कोई प्रमेय कभी आगे प्रमाण भी बन जाता है। उदाहरण देंगे कोई? बहुत, प्रमेय से प्रमेय की सिद्धि बहुत है, कोई एक उदाहरण दीजिए, आप ही दीजिए। हमने बिस्तर को देखा जाना ना, तो उस समय तो वो प्रमेय है, फिर बाद में उसी बिस्तर का उपयोग सोने में किया तो ज्ञान को बताना पड़ेगा, जब आप प्रमाण बोल रहे हैं तो ज्ञान बताना पड़ेगा। हम सोए उससे, उसमें बिस्तर ने क्या कर दिया, तो उठे तो हमें ये ज्ञान हुआ ना, क्या ये इधर उधर जाके बात करते हो आप प्राय। आप सोच करके बोलो, आपको क्या बताना है उसको ध्यान में रखो, यूं ही नहीं कुछ भी बोलते जाओ। अब आप कहते रहे हो बहुत प्रमाण है, आपका वचन ठीक है बहुत प्रमाण है, लेकिन उसका उदाहरण कहीं सटीक दीजिए, आप में से दीजिए कोई जी। सोने का वजन तोड़ने के लिए कहीं बटकरा रखते हैं, फिर उसमें सोने का वजन कर लिया, उसके बाद सोने से दूसरा सोना तोल सकते हैं, तो इस तरह पे ठीक है। तो जिस समय बाट से सोने को तोल रहे थे उस समय सोना प्रमेय था, और अब जब उससे किसी को तोलेंगे, हमारे पास कई बार बाट नहीं होते हैं, हमारे को तोलना तो बहुत होता है, मान लो 5-5 किलो तोलना है, बाट एक ही किलो का है, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं, पत्थर भी ले सकते हैं। तो पत्थर को कहां रखते हैं, पहले दूसरी तरफ रखते हैं, इधर एक किलो है और उधर पत्थर रख के, और हम देखते हैं एक किलो हो गया। अब फिर उस पत्थर को उठा के कहां रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं। तो अब वो जो पहले प्रमेय था वो क्या बन गया। अच्छा अब क्या करते हैं, पांच किलो करना है ना अपने को, दो किलो इधर हो गया तो दो किलो और रख लिया, और फिर वो दो किलो भी इधर आ गया, चार किलो हो गया। अब एक किलो का और करके रख लेंगे। पत्थर नहीं है तो जैसे गेहूं को तोल रहे हैं तो गेहूं को भी तो इधर डाल लेते हैं हम। एक किलो गेहूं, एक किलो का बाट है, तोलना है पांच किलो। अब एक एक किलो तो बार बार तोलेंगे तो समय लगता है, तो इधर गेहूं को तोल लिया एक एक किलो करके चार किलो, उस चार किलो गेहूं को भी उठा करके इसी बाट के साथ रख लिया, अब ये पांच किलो हो गया। अब पांच पांच किलो तोलते जा रहे हैं हम। तो ये प्रमेय भी प्रमाण बन सकता है। कारण क्यों प्रमेय को प्रमाण कह दिया हमने, समाख्या हेतु के मिलने से। हाँ, समाख्या मिल रही है, समाख्या का हेतु कारण मिल रहा है। प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम, ठीक है। तो ये समाख्या यानी उस नामकरण की संज्ञा वहां घट रही है तो उसको प्रमाण कह देंगे, जहां जहां घटेगी वहां वहां कह देंगे। इसलिए प्रमाण प्रमेय बन सकता है, प्रमेय प्रमाण बन सकता है, हम एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां जो पांच चार प्रमाण बताए वो मुख्य रूप से प्रमाण है, जो प्रमेय है वो मुख्य रूप से प्रमेय है, लेकिन बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे पाठ चलाते हैं। पृष्ठ संख्या 164। तो पीछे पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण में असमग्र वचन है, आपने पूरा वचन नहीं किया, अधूरा है। उसका उत्तर दे रहे हैं, आत्मा का तो समावेश हो ही चुका है और मन का भी इसमें अनवरोध है, सम्मिलित है। और इंद्रियार सन्निकर्ष ही क्यों पढ़ा, उसका कारण अब अगले सूत्र में बता रहे हैं। ये 26वां सूत्र है, दो पंक्तियां, दो पूर्ण विराम जो है इसके बाद में 26 संख्या लिख लीजिए, जैसा इनका छापने का क्रम है। सूत्र बोलेंगे, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्। इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, प्रत्यक्ष का निमित्त होने के कारण से, कारण होने से, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का निमित्त है, एक कारण है। और उसका स्वशब्देन वचनम्, अपने शब्दों से सूत्र में कथन किया गया, यानी इसको उल्लेख करके किया गया। आत्मा भी कारण है लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया, अपने सूत्र से कथन नहीं किया, सूत्र में कथन नहीं किया, लेकिन इंद्रिय और अर्थ का वहां पर कथन किया गया है। स्वशब्द देने का मतलब जो इंद्रिय और अर्थ, ये जो शब्द हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हुए सूत्र में कथन किया गया है। भाष्य, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दानाम निमित्तम आत्ममनः सन्निकर्षः। ये चार प्रमाणों के नाम लिखे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों का निमित्त कौन है, आत्ममनः सन्निकर्ष। आत्मा और मन का सन्निकर्ष इन चारों का कारण है, चारों में सामान्य रूप से, समान रूप से विद्यमान है। आगे, प्रत्यक्षस्यैव इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इति असमानो असमानत्वाच्च असमानत्वात् तस्य ग्रहणम्। तो प्रत्यक्ष का तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये कारण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये केवल प्रत्यक्ष में ही कारण है, अन्य प्रमाणों में ये कारण नहीं है। सीधे सीधे ये चर्चा वैसे पहले हो चुकी है, पर फिर भी मैं केवल ये स्मरण दिखाऊं कि कोई यूं कहे कि अनुमान भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, तो प्रत्यक्ष उसमें कारण नहीं है क्या, है उस दृष्टि से। लेकिन यहां जो कह रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में कारण नहीं है, उसका मतलब ये कि उस प्रमाण से जिसको जाना जा रहा है उसका ज्ञान वहां पर नहीं होता है। अनुमान में जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष पूर्वक है, तो अनुमान के द्वारा जिसको जाना जा रहा है उसका वहां प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष किसी और चीज का हुआ था, धुएं का हुआ था, अग्नि का नहीं है। इसी तरह से शब्द प्रमाण में शब्द के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है वहां पर, ये प्रत्यक्ष पूर्वक है, ये भी ये प्रत्यक्ष भी उसमें कारण है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान हुआ सुनने के बाद में वाक्य से, उसको जानने में प्रत्यक्ष कारण नहीं है, यानी इंद्रिया सन्निकर्ष कारण नहीं है वहां सीधा सीधा, क्योंकि इंद्रिय का जिस अर्थ से सन्निकर्ष हो रहा है वो भिन्न है, और जो ज्ञान हो रहा है अनुमान से, जो शब्द प्रमाण से अंदर, वो भिन्न है। इंद्रिय से जो अर्थ का सन्निकर्ष है वो तो ध्वनि शब्द का है, ध्वनि रूप शब्द का है, और अंदर जो बोध हो रहा है वो उसका ज्ञान है, बोध है, ये अंतर है। इस रूप में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र प्रत्यक्ष में कारण है, अन्यों में कारण नहीं है, इस संदर्भ को देख करके ये वाक्य घटेगा। तो प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष का कारण है। इति इस प्रकार असमानो, ये जो सन्निकर्ष है ये असमान है, सामान्य नहीं है, सब में समान नहीं है, इसी में है। और असमानत्वात् तस्य ग्रहणम्, और असमान होने से यानी विशिष्ट होने से इसका यहां प्रत्यक्ष में ग्रहण किया गया है, ये केवल प्रत्यक्ष में ही होता है, इसलिए यहां पर ग्रहण किया गया है। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को क्यों ग्रहण किया गया, इसके लिए कुछ और बातें बोल रहे हैं 27वां सूत्र। सूत्र में स जो लिखा है इसके उ की मात्रा जोड़ लीजिए, सुप्त है शब्द, ये बोलेंगे सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। सुप्त व्यासक्त मनसाम, सोए हुए व्यक्ति का, जो सोया हुआ है उसका, और जिसका मन व्यासक्त है कहीं और लगा हुआ है, ऐसों का, ऐसे व्यक्तियों का दो स्थितियां हैं, इनका भी इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का निमित्त होने से। सोए हुए व्यक्ति को जब ज्ञान होता है उसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की विशेषता बता रहे हैं, एक तो अभी जगते हुए हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं, एक सोते समय भी हमें हो जाता है, उस समय भी ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, उसकी प्रबलता है वहां पर। और व्यासक्त मन का मतलब है कि हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ है, कुछ और देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, और अचानक कोई दूसरी ध्वनि आ जाती है, कोई व्यक्ति आके हमको छूता है, झकझोर देता है, कोई पत्थर आके हमें लग जाता है, इत्यादि कोई विशेष चीज आ जाती है, तो वहां अचानक हमारा मन उस तरफ चला जाता है। सामान्यतया हम आत्मा के द्वारा मन को प्रेरित करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि मैं इधर देखूं तो मैं इधर देख लेता हूं, मैं उसको इसको छूं तो इसको छू लेता हूं। इन स्थितियों में क्या है, आत्मा में इच्छा होती है, प्रयत्न होता है, मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय को प्रेरित करती है, और इंद्रिय उसी तरफ जाकर के उसको देख लेती है, छू लेती है, सूंघ लेती है, एक ये प्रक्रिया है। इसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रबल है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी है और आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी प्रबल है। अब हम सोए हुए हैं और अचानक घंटी बज जाती है, विस्फोट हो जाता है और हम जग गए। अब ये जो ज्ञान हुआ है इसमें आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया था, आत्मा में पहले इच्छा हुई कि मैं सुनूं, फिर उसने प्रयत्न किया, मन को प्रेरित किया कि भई ये सुने हम, ऐसा तो नहीं होता है वहां पर। वहां सीधे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इतना प्रबल है कि इंद्रिय ने फिर मन को सूचना दी और मन ने आत्मा तक भी पहुंचा दी, उस रूप में इंद्रिय मन और आत्मा का सन्निकर्ष होता है, लेकिन जो पहले प्रेरणा पूर्वक किया गया वो यहां नहीं होता सोते समय। और व्यासक्त मन में भी ऐसा ही है, मन तो कहीं और लगा हुआ था, अचानक जो हमारे को कुछ भी संवेदना हुई उसकी हमने इच्छा नहीं की थी, उसके लिए हमने प्रयत्न नहीं किया था, मन को प्रेरित नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमें वो ज्ञान हुआ उस अर्थ की, वस्तु की संदीपता यानी तीव्रता थी, जिसके कारण हम बलात् अकस्मात उस तरफ आकर्षित हुए और हमें देखना पड़ा या उसको छूना पड़ा या कुछ भी हुआ सुनना पड़ा, ये स्थिति, तो दोनों ही प्रकारों में जब आत्मा इच्छा प्रयत्न पूर्वक जानता है और जब आत्मा इच्छा नहीं करता तब भी जानता है, इन सब जगह इंद्रियार सन्निकर्ष तो रहता ही है और प्रबल रहता है, इसलिए उसका ग्रहण किया, इसकी प्राबल्यता प्रधानता दिखाई जा रही। इसी बात को भाष्यकार आगे कहते हैं। तो आगे देखिए, इंद्रियार सन्निकर्षस्य ग्रहणम अल्पविराम न आत्ममनसो सन्निकर्षस्य इति। ये जो इतना वाक्य है ये सूत्र के साथ जुड़ जाएगा। सुप्त व्यासक्त मन वालों का इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष निमित्त वाला इंद्रियार सन्निकर्ष से ग्रहणम, ऐसे इंद्रियार सन्निकर्ष का तो ग्रहण होता है। न आत्म मनसो सन्निकर्ष से, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का यहां पर ग्रहण नहीं होता है। खोल रहे हैं आगे, एकदा खलु अयम प्रबोध कालम प्रणिधाय सुप्त। एकदा मतलब एक बार या तो सहसा, खलु अयम, अयम ये कोई व्यक्ति जीव, प्रबोध कालम प्रणिधाय, उठने के समय का निश्चय करके, मेरे को सुबह आज 2 बजे उठना है, मेरे को 3 बजे उठना है, मेरे को 5 बजे उठना है, सामान्यतया जिस समय उठता है उससे पहले उठना है या जिस समय नहीं उठ पाता है उस समय उठना है, ये निश्चय करके वो सोता है। तो अयम ये जीव मनुष्य प्रबोध कालम प्रणिधाय सुप्त, जगने के काल का प्रणिधान करके निश्चय करके और सो जाता है। प्रणिधान वशात प्रबुद्धते, और इस प्रणिधान के कारण वो फिर उठ भी जाता है। तो जिस समय उठना था उस समय आत्मा ने मन को प्रेरित किया था क्या कि अब उठो, मन ने इंद्रियों को प्रेरित किया था क्या कि उठो, नहीं किया था ना। सोने से पहले आत्मा ने प्रणिधान कर लिया, अब सो गया, अब आत्मा को तो क्या पता है। ये जो जगना है ये उस समय जगते समय आत्मा प्रेरित नहीं करती है, आत्मा ने तो प्रणिधान कर दिया। अलार्म, जैसे अलार्म लगा देते हैं हम उस समय पे बज जाता है, अलार्म किसने बजाया, अलार्म किसने बजाया, स्वयं बजा। ठीक है, हम जिस समय हमें जगना है उस समय हम उठें और कभी अब मैं अलार्म बजाता हूं, ऐसा नहीं करते क्योंकि उठ ही चुके हैं। ऐसा ही ये जो प्रबोध काल में होता है, इसको कई जने बड़े आश्चर्य के रूप में भी कहते हैं, देखो कितना चमत्कार है, चमत्कार है, ईश्वर की व्यवस्था है। ऐसा होता है, मैं जैसा सोच के सोता हूं उसी वजह बिल्कुल उसी समय आंख खुल जाती है, और देखो योग की कितनी सिद्धि है, मेरे को कोई सिद्धि आ गई है, ऐसा भी। हाँ, प्रणिधान अच्छा है तो उठ जाएगा, ये परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। प्रणिधान ही अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाता है। संकल्प अच्छा है, पूरी तीव्रता है तो वो समय पर उठ जाएगा, पहले भी उठ जाता है कभी, बाद में भी उठता है। तो यहां आत्मा ने उस समय प्रेरित नहीं किया था उठने के लिए, ये कहना चाहते हैं। एक उदाहरण दिया, दूसरा ये प्रसुप्त का दिया है। अब आगे देते हैं, यदा तू तीव्र उध्वनि स्पर्श प्रबोध काल कारणम भवता, ये भी सुप्त का ही है। जब तीव्र ध्वनि और स्पर्श, आवाज हो या कोई स्पर्श हो, हमारे को ठंड लगने लगती है तो भी आंख खुल जाती है, गर्मी लगने लगती है, बहुत पसीना आ जाता है गर्मियों में तो भी आंख खुल जाती है, लघु शंका का वेग होता है तो भी आंख खुल जाती है, मच्छर काटने लगते हैं तो भी आंख खुल जाती है, ये सब क्या है, स्पर्श है। मूत्र का वेग होना ये भी एक स्पर्श है, मच्छर का काटना ये हमारे को स्पर्श हो रहा है, कुछ कष्ट हो रहा है। तो तीव्र ध्वनि और स्पर्शों, तीव्रता होनी चाहिए अपनी अपनी गाढ़ निद्रा की तुलना में, तीव्रता मान करके समझिए, जिसके लिए जो जितनी तीव्रता उसके लिए निद्रा को तोड़ने के लिए आवश्यक है, सबके लिए समान तीव्रता नहीं होती है लेकिन अपेक्षा से तीव्र होगा। तो यदा तो तीव्र ध्वनि स्पर्शो प्रबोध कारणम भवता, जगने का ये कारण बनते हैं, तदा उस समय प्रसुप्तस्य इंद्रियार सन्निकर्ष निमित्तम प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते, तब उस सोए हुए व्यक्ति का आत्मा का इंद्रियार सन्निकर्ष निमित्त वाला प्रबोध का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियार सन्निकर्ष से ही तो यह उत्पन्न हुआ है, लेकिन आत्मा नहीं है, आत्मा तो सुप्त है, आत्मा ने प्रेरित नहीं किया है। तो यहां भी देखो इंद्रियार सन्निकर्ष है, इंद्रियार सन्निकर्ष की प्रबलता बता रहे, जागते समय तो होती ही है। आगे तत्र न ज्ञातोर मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम् भवति। इसमें ज्ञाता आत्मा का और मन के सन्निकर्ष का प्राधान्य नहीं होता है। एक तो आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया, इस दृष्टि से तो वो सन्निकर्ष होता ही नहीं है। लेकिन इंद्रियार सन्निकर्ष होने के बाद में जो मन तक सूचना गई और मन ने आत्मा को प्रेरणा कर दी और वो जग गया, यहां तो सन्निकर्ष हुआ है लेकिन वो सन्निकर्ष बहुत हल्का होता है। कई बार हम अचानक उठ जाते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ, एकदम पता नहीं लगता है कि क्या हुआ, कोई आवाज आई, कोई धमाका हुआ, किसी ने एकदम धक्का दिया, क्या हुआ, बस एकदम जग जाते हैं। कई बार थोड़ा आभास होता है कि कुछ आवाज हुई या किसी ने मेरे को छुआ, भूकंप आया, कुछ कंपन हुआ, ऐसा कुछ आभास होता है, पूरा नहीं होता है, वहां पर आधा अधूरा होता है, एक आभास मात्र होता है। तो वहां प्रधानता किसकी थी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की तो प्रधानता थी लेकिन आत्मा के स्तर पर नहीं थी, वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष में नहीं थी। और कई बार तो उठने के बाद में हम देखते हैं कि क्या हुआ, ये बाद में पता लगता है, उठ तो गए लेकिन कारण का बाद में जब हम फिर प्रत्यक्ष आदि से देखते हैं, अनुमान करते हैं, तब हमें कुछ ज्ञान होता है। तो यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता होती है। तो तत्र न जातुर मनस सन्निकर्षस्य प्राधान्यम् भवति, किम तरही, फिर क्या होता है, तो इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता होती है। नहि आत्मा जिज्ञासमान प्रयत्नेन मनस तदा प्रेरयति। क्यों आत्मा और मन के सन्निकर्ष की प्रधानता नहीं है, क्योंकि आत्मा जिज्ञासमान होता हुआ, जानने की इच्छा करता हुआ, प्रयत्न पूर्वक मन को प्रेरित नहीं करता है ऐसी स्थितियों में। इसलिए ये कभी भी हम नहीं कह सकते कि जब जब वृत्ति उठती है तब तब आत्मा ही प्रेरित करता है तभी उठती है। अब जब ये जो अचानक घटना घटी उस समय जो मन के अंदर व्यापार हुआ, ज्ञानात्मक व्यापार हुआ, ये आत्मा की प्रेरणा के बिना भी हुआ है, ये वृत्ति है, ये भी एक वृत्ति है और उसका बोध फिर आत्मा को हो जाता है। आगे इसी को और खोल रहे हैं, एकदा खलु अयम विषयांतरासक्त मनाहा। अब ये व्यासक्त मनसाम, जो व्यासक्त मन वाला है, उस उदाहरण को बता रहे हैं। अभी तक जो बताया था वो प्रसुप्त का बताया था। तो एकदा खलु अयम, ये कोई व्यक्ति विषयांतर व्यासक्त मना, दूसरे विषय में जिसका मन लगा हुआ है कहीं, संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमान प्रयत्न प्रेरित, प्रयत्न प्रेरित मनसा इंद्रियम संयोज्य तद विषयांतरम जानीते। एक प्रसंग तो ये बनता है कि हम किसी विषय में व्यासक्त हैं, लगे हुए हैं, पढ़ने में लगे हैं, खेलने में लगे हैं, और उस स्थिति में भी संकल्प के कारण से कि अब मेरे को विषयांतर सोचना है, संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमान, किसी विषय में प्रसक्त होते हुए भी संकल्प विषय से हम किसी निश्चित विषय को फिर से उस समय उठा सकते हैं। और ऐसा होने पर प्रयत्न प्रेरित न मनसा, प्रयत्न के द्वारा प्रेरित मन से, प्रयत्न है आत्मा का और उससे प्रेरित किया गया है मन को, उस मन के द्वारा इंद्रियम संयोज्य, फिर इंद्रियों को उसके साथ में जोड़ करके तद विषयांतरम जानीते, दूसरे विषय को भी जान लेता है वो। आगे आत्मा, आत्मा ने मन को प्रेरित किया। अब जो जिज्ञासा थी हमारे को, वो जिज्ञासा कोई भी हो सकती है, मान लो हम खेल रहे हैं और हमारे को घंटी बजाने की पर्याय भी है, समय पे हमें घंटी भी बजानी है, तो अब खेलते खेलते खेल में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी हम अपने मन को ये प्रयत्न करके कि मुझे घंटी बजानी है, समय हुआ है नहीं हुआ है, यूं करके हमने घड़ी देखी, खेल को छोड़ के अपनी ये घड़ी देखी या बाहर लगी हुई घड़ी देखी। अब हमने क्या किया, विशेष जिज्ञासा को के कारण से मन को प्रेरित किया, मन ने इंद्रियों को यानी चक्षु इंद्रियों को प्रेरित किया, कर्म भी हुआ, गर्दन घूमी, शरीर घूमा इत्यादि, ये सब होके हमने जान लिया। तो व्यासक तो होते हुए भी हम अपनी इच्छा पूर्वक प्रयत्न से दूसरे विषय में जा सकते हैं, एक तो ये स्थिति हुई। ये अगली स्थिति बताने के लिए भूमिका के रूप में कहा कि ऐसा भी होता है। और दूसरा क्या है, यदा तु खलु अस्य निसंकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसः, जब इस मनुष्य का निसंकल्पस्य, अभी कोई संकल्प नहीं है दूसरे विषय में जाने का, निर्जिज्ञासस्य, और जाने की जिज्ञासा वाला भी वो नहीं है, किसी जानने की इच्छा वाला भी नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यासक्त मनस और मन कहीं एक जगह लगा हुआ है, उसका भी बाह्य विषयोपनिपातनात, किसी दूसरे भिन्न विषय के निपातन से, अकस्मात आ जाने से, एकदम से आ पड़ता है कोई विषय, निपातनात ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तद इंद्रियार्थ निकर्ष से प्राधान्यम, इसमें इंद्रियार्थ निकर्ष की प्रधानता है। इसमें आत्मा ने कोई इच्छा नहीं की, प्रयत्न नहीं किया मन को प्रेरित करने के लिए, इच्छा नहीं थी, जिज्ञासमान होकर के प्रेरित नहीं किया मन को, और मन ने इंद्रियों को कहीं प्रेरित नहीं किया। पहले वाले उदाहरण में मन के द्वारा इंद्रियों को प्रेरित करने तक की जो प्रक्रिया थी वो इसमें नहीं है। यहां तो बाह्य जो निमित्त है, विषय है, उसका अचानक निपात हो गया, अकस्मात आ गया, और उसने प्रबलता से इंद्रियों को अपनी तरफ खींचा, और इंद्रिय ने मन को बलात् सूचना दी, और मन ने बलात् आत्मा को सूचना दी। हमारी इच्छा के बिना भी वो ज्ञान हो रहा है, या दोनों तरह से होता है, ये हमारा प्रत्यक्ष है सबका। तो ऐसा कहके ये कहना चाहते हैं कि देखो, इंद्रिय और अर्थ की ज्ञान में प्रधानता है, प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और अर्थ की प्रधानता है, क्योंकि जब जब प्रत्यक्ष होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता तो सदा रहेगी। आत्मा और मन के सन्निकर्ष की, मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष की सदा प्रधानता रहे आवश्यक नहीं है, वो अप्रधान रूप में भी रह सकते हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इसमें सबसे प्रबल है, इसलिए हमने उसको प्रत्यक्ष के लक्षण में दिया है। तो आगे, न ही अत्र असौ जिज्ञासमान प्रयत्न मन प्रेरित, इसी बात को यहां कहा इन्होंने कि असौ ये मनुष्य जिज्ञासा करता हुआ प्रयत्न के द्वारा मन को प्रेरित नहीं करता है। इस दूसरी वाली परिस्थिति में प्राधान्याच्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, प्रधान होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ग्रहण सूत्र में करना चाहिए। गुणत्वात् न आत्ममनसो सन्निकर्षस्य इति, और आत्मा और मन का सन्निकर्ष गुण है, गौण है, अप्रधान है, इसलिए उसका वहां करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे भी कुछ कारण बताए गए थे, ये भी एक कारण यहां पर बताया गया। आगे, अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण दे रहे हैं। तो प्राधान्य च हित्वंतरम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और इंद्रिय और अर्थ की प्रधानता है प्रत्यक्ष में, इसके लिए अन्य प्रमाण देते हैं, हेत्वंतर दूसरा हेतु देते हैं। 28वां सूत्र बोलेंगे, तैश्च अपदेशो ज्ञान विशेषाणाम, प्रत्यक्ष के जो विशेष ज्ञान है कौन कौन से, पांच तो कह ही सकते हैं, ज्ञानेन्द्रियों के अलग अलग, चक्षुष प्रत्यक्ष इत्यादि, ये जो ज्ञान विशेष हैं इनका उपदेश कथन तैश्य इन्हीं के द्वारा होता है, इंद्रियों और विषय को ध्यान में रख करके होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है इनका कथन। कैसे, उसको भाष्य में बता रहे हैं। यहां आरंभ में थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ, मुटा हुआ है, तैर इंद्रिय अर्थैश्च, तैरी ये कर लीजिए पहली पंक्ति में, तई ही इंद्रिय अर्थैश्च व्यपदिश्यन्ते ज्ञान विशेषः, उन इंद्रियों से और अर्थों के द्वारा ज्ञान विशेष कहे जाते हैं, उनका कथन इनके द्वारा ही हम भाषा में कथन करते हैं, या तो इंद्रिय की प्रधानता से कथन करते हैं या विषय की प्रधानता से करते हैं। तो तैरी ये जोड़ लीजिए, कथम कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं, घ्राणेन जिघ्रति, नासिका से घ्राण इंद्रिय से सूंघता है, चक्षुषा आगे लिख लीजिए पश्यति, चक्षुषा पश्यति अल्प विराम आंख से देखता है, रसनाया रसयति रसनेन्द्रिय से रस को जानता है, घ्राण विज ये यहां तक हो गया, और तीन इंद्रियों का इन्होंने दिया है, घ्राणेन जिग्रति चक्षुषा पश्यति और रसनाया रसयति, एक बात हो गई। ये प्रमाण की प्रधानता को, इंद्रिय की प्रधानता को देते हुए कथन है। अब विषय की प्रधानता को देते हुए, घ्राण विज्ञानम, ये ज्ञान कैसा है, घ्राण से जाना हुआ, घ्राण विशिष्ट ये विज्ञान है, ये विज्ञान शब्द की यहां पर ज्ञान की प्रधानता है। चक्षुर विज्ञानम, गंध विज्ञानम, ये रूप विज्ञानम, रस विज्ञानम इति, सभी का ग्रहण कर लिया। तो ये सब ज्ञान को कहा जा रहा है, इसमें विषय की प्रधानता है, चक्षुर विज्ञानम, गंध विज्ञानम, रूप विज्ञानम, रस विज्ञानम, यहां ये लिख लीजिए रस भी इतना लिख लीजिए रस विज्ञानम इति। आगे, इंद्रिय विषय विशेषाच पंचता बुद्धिर भवती, ये पांच प्रकार की बुद्धि या ज्ञान होते हैं, कैसे, इंद्रिय विषय की विशेषता से, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय की विशेषता से, चक्षु इंद्रिय थी तो रूप विषय था, घ्राण थी तो गंध विषय था, तो ऐसे इंद्रिय और विषय की विशेषता होने से ये पांच प्रकार का ज्ञान होता है। तो ये जो पांच प्रकार का प्रत्यक्ष का भेद कहा गया, इसमें आत्मा और मन के सन्निकर्ष से कोई भी भेद नहीं आ रहा है। प्रत्यक्ष के जितने भेद बन रहे हैं या तो इंद्रिय के भेद से या विषय के भेद से कथन जो होते हैं, इसलिए भी इंद्रिय और अर्थ की प्रधानता है। अतः प्राधान्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य इति, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ की प्रधानता है इसलिए उसके सन्निकर्ष की भी प्रधानता है, और इसलिए हमने सूत्र में उसको पढ़ा है। आगे अब पूर्व पक्षी कुछ आक्षेप कर रहा है, पीछे जो सिद्धांती ने कहा था उसको बताते हुए उद्धृत करते हुए कुछ आक्षेप करना चाह रहे हैं। यदुक्तम, जो आपने कहा था क्या, अब यहां से विपरीत अल्प विराम के लिए शुभ प्रारंभ कर लीजिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति, यहां तक विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। ये पंक्ति सिद्धांती ने पीछे कही थी, सत्ताईसवें सूत्र में पहली पंक्ति जो है उसको उद्धृत कर रहे हैं कि यद उत्तम, वो जो आपने कहा था, अकस्मात ये आपने कैसे कहा, तो उसके लिए आपने कारण बताया था, सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वादिति, सोए हुए और व्यासक्त मन वाले मनुष्य के इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के ज्ञान का निमित्त होने से ये जो आपने बात कही थी, स्वयं ये जो आपका कथन है, ये अब ये 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, बोलेंगे व्याहतत्वात् अहेतुः, आपने जो कथन किया है वो अप्रमाणिक है, व्याहत होने से, विरुद्ध होने से, ऐसा सब जगह नहीं देखा जाता, व्याहत हो रहा है, ये विरुद्ध हो रहा है, कैसे विरुद्ध है वो आगे बता रहे हैं। तो भाष्य में यदि तावत कश्चित आत्म मनसो, म के बाद में एक म और जोड़ लीजिए, आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम नेष्यते, ण के ऊपर बिंदी हटा लीजिए, ज्ञान कारणत्वम नेष्यते, यदि कोई आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण नहीं मानता है, वैसे सिद्धांती ने यह कहा नहीं था कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष ज्ञान में कारण नहीं है, ऐसा कहा नहीं था, उसने केवल बताया था सुप्त व्यासक्त मन में उसकी प्रधानता नहीं रहती है, लेकिन पूर्व पक्षी छल का प्रयोग कर रहा है, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जाकर के अर्थ लेकर के खंडन कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि यदि आपका यह मानना है कि क्वचित आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम नेष्यते, कहीं कहीं यानी सुप्त और व्यासक्त की दृष्टि से, वहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष ज्ञान में कारण नहीं बनता है, आपको इष्ट नहीं है, तो तदा तब युगपत ज्ञानन उत्पत्तिर मनसो लिंगम इति व्याहन्येत, तो जो आपका वो कथन था पहले जो आपने कहा था, इसको सिद्धांत विरुद्धता बता रहे हैं, आपने वहां कथन किया था उसका खंडन हो जाएगा कि युगपत ज्ञानन उत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये जो कहा था उससे ये विरुद्ध बनेगा। आगे नैदानी मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, कि इस समय में ऐसी स्थिति में मनः सन्निकर्षम मन के साथ के सन्निकर्ष को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं करता है। यहां पर जो ये आपने स्थिति बताई सुप्त और व्यासक्त में, उसमें मन का भी सन्निकर्ष अपेक्षित नहीं है, जैसे आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं है, ऐसे मन का भी इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष अपेक्षित नहीं है, मन का सन्निकर्ष इंद्रिय के साथ में अपेक्षित नहीं है, बिना उसके भी हो रहा है। मन संयोग अनपेक्षायाम च युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, और यदि आप ये कहें कि मन का संयोग अपेक्षित नहीं है जो कि आपकी दृष्टि से प्रतीत हो रहा है, तो मन का सन्निकर्ष यदि कारण नहीं है तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का दोष आएगा, जबकि एक साथ अनेक ज्ञान होते नहीं है, विरोध बता रहा है। आगे अथमाभूत व्याघात इति, ये अथमाभूत व्याघात इति इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, यदि सिद्धांती ये कहे कि नहीं यहां व्याघात नहीं होगा, हम व्याघात नहीं मानेंगे, ऐसा यदि सिद्धांती कहे तो, बोल पूर्व पक्षी ही रहा है लेकिन सिद्धांती की बात को, यदि सिद्धांती ऐसा कहे तो सर्व विज्ञानानाम आत्म मनसो सन्निकर्ष कारणम इष्यते, अगर व्याघात नहीं है तो फिर तो सब ज्ञानों में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का कारण आपको इष्ट है, आपको मानना पड़ेगा फिर तो, या तो व्याघात मानो या तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष को सब ज्ञानों में, सब प्रत्यक्ष ज्ञानों में कारण मानो। तदवस्थम एव इदम भवती, उस स्थिति में ही यानी वैसा ही जो मैंने खंडन किया था वो, अगर आप व्याघात नहीं मानोगे और सब में आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण मानोगे तो मेरी जो आपत्ति है वो फिर वापस वैसी की वैसी ही रह जाती है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण में क्यों नहीं लिखा आपने। तो तदवस्था में वो इदम भवती, इदम अर्थात मेरी जो आपत्ति है वो तो ज्यों की त्यों रह जाएगी फिर। ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यमिति, इसी को खोला आगे, ज्ञान के ज्ञान का कारण होने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष का भी ग्रहण करना चाहिए, ये मेरी आपत्ति फिर भी रह जाती है। यदि आप व्याघात के कारण से यूं कहते हैं कि नहीं आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो सब ज्ञानों में रहता है तो आपत्ति है, यदि आप आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं मानते हो तो दोष आएगा, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे और युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, उससे आपका विरोध आएगा। और आप उस विरोध से बचने के लिए यदि आत्मा और मन का सन्निकर्ष मानते हैं तो फिर मेरा प्रश्न जो का तू बना रहेगा कि आप इसको प्रत्यक्ष के लक्षण में क्यों नहीं ले रहे हो, अपूर्णता का दोष फिर भी बना रहेगा। तब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, तीसवें सूत्र में बोलेंगे न अर्थ विशेष प्राबल्यार्थ, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, अर्थ विशेष की प्रबलता से ये स्थितियां बन रही हैं। भाष्य नास्ति व्याघातो, अल्प विराम, न तो इसमें मेरे सिद्धांत का व्याघात है, मैं अपने किसी सिद्धांत के विरुद्ध जाके नहीं बोल रहा हूं और मेरे ये मानने से मेरे किसी सिद्धांत का खंडन नहीं होता है, वो अक्षुण्ण है। तो नास्ति व्याघातो एक बात, न आत्म मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व व्यभिचरति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ज्ञान में कारणत्व कहीं भी व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, रहता तो है वो, सिद्धांति ने कहा था प्रधान नहीं रहता है, गौण हो जाता है। आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते, मेरे द्वारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता का ग्रहण किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता मैं कह रहा हूं, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का अभाव नहीं कह रहा हूं, वो अप्रधान रूप में है। आगे अर्थ विशेष प्राबल्याधि सुप्त व्यासक्त मनसम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति, किसी अर्थ विशेष की शब्दादि अर्थ विशेष की प्रबलता से ही सुप्त या व्यासक्त मन वाले व्यक्ति में ज्ञान की उत्पत्ति एकदा भवति, सहसा अचानक हो जाती है। आगे अर्थ विशेष, अर्थ विशेष कश्चिदेव इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थम ऊपर बिंदी है वो हटा लीजिए, इंद्रियार्थ, अर्थ विशेष क्या है, कश्चिदेव इंद्रियार्थ, कोई भी इंद्रिय का अर्थ, तस्य प्राबल्यम उसकी प्रबलता, प्रबलता क्या है तो उसको खोला तीव्रता पटुते, या तो उसकी तीव्रता होगी, मात्रा अधिक होगी, शब्द अधिक होगा, गंध अधिक होगी, स्पर्श प्रबल होगा, और पटुता का मतलब है हमारे द्वारा ग्रहण, उसकी स्पष्टता अधिक होगी, या तो हमारे को गृहित अधिक हो रहा है या तो उसकी प्रबलता है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तीव्रता पटुते। तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम, ये जो अर्थ विशेष की प्रबलता है ये इसका विषय, ये किस परक है, तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष परक है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, वहां पर ये पटुता और तीव्रता प्रतीत हो रही है, न कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष में, वो तो जैसा होना है वैसा ही हुआ है। तो ये जो अर्थ विशेष का प्राबल्य है ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषय वाला है, न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष विषय वाला नहीं है, तस्मात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रधानमिति, इसलिए इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता है और उसी को हमने प्रमाण के लक्षण में दिया है प्रत्यक्ष प्रमाण के। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, अगला जो अनुच्छेद है ये तीन पंक्तियां पूर्व पक्षी की है, वो कहता है असति प्रणिधाने संकल्पे च असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पद्यते ज्ञानम तत्र मन संयोगोपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम। बोले ठीक है आत्मा और मन का सन्निकर्ष वहां पर नहीं हुआ, लेकिन सुप्त व्यासक्त मन में जो ये ज्ञान हो रहा है वहां मन तो कारण है, मन और इंद्रिय का कारण तो वहां मानना पड़ेगा, जैसे विषय की प्रबलता से इंद्रिय प्रभावित हुई और इंद्रिय की में भी तीव्र संवेग आया, तीव्र आया तो उससे मन भी प्रभावित हुआ, तो ये तो मानना पड़ेगा आपको मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष, आत्मा और मन का आपने नहीं माना कि वहां पर इच्छा प्रयत्न जिज्ञासा नहीं है, लेकिन मन और इंद्रिय के बीच में तो मानना पड़ेगा आपको, उस बात को कह रहा है कि असति प्रणिधाने, बिना प्रणिधान के, संकल्पे च असति, और संकल्प के न होने पर भी, सुप्त व्यासक्त मनसाम, ये क्रमशः लगाएंगे, असति प्रणिधाने सुप्त, सुप्त में तो बिना प्रणिधान के, और संकल्पे च असति ये व्यासक्त मन वाले में लेंगे, इंद्रियार्थ निकर्षाद उत्पत्तिते ज्ञानम, वहां भी इंद्रियार्थ निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो तत्र इस प्रसंग में मन संयोगोपि कारणमिति, मन का संयोग भी तो कारण है मन और इंद्रिय का, तो इसलिए मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, मन में इस क्रिया का कारण कहना चाहिए, यानी मन को भी इसमें कारण मानना चाहिए, आप केवल इंद्रियार्थ निकर्ष दे रहे हो, मन को भी यहां देना चाहिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, यथैव खलु, यथैव जातु खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरकः आत्मगुणः, बोले जिस प्रकार से जातु जाता का यानी आत्मा का, खलु अयम ये इच्छा जनितः प्रग्रह, इच्छा से उत्पन्न हुआ हुआ प्रग्रह, प्रग्रह मतलब प्रयत्न, आत्मा ने मन को पकड़ा, प्रग्रह किया, पकड़ा मतलब उसको बस अनुग्रहित किया, उस पर प्रेरित किया उसको, तो ये प्रयत्न के लिए प्रग्रह शब्द है, प्रग्रह, ये जो प्रग्रह है ये मनसा प्रेरक है, जो कि मन का प्रेरक है, मन को वही प्रेरित करता है, ये आत्मगुण है, आत्मा का गुण है, ये प्रयत्न किसका गुण है, आत्मा का गुण है, तो कह रहे जिस प्रकार ज्ञाता का इच्छा जनित जो प्रयत्न है, बिना इच्छा के प्रयत्न कभी नहीं होगा आत्मा में, प्रयत्न है तो उससे पूर्व इच्छा अवश्य होगी, इच्छा से पूर्व कुछ ज्ञान भी अवश्य होगा, ज्ञान पूर्वक इच्छा, इच्छा पूर्वक प्रयत्न, तो ये जो प्रयत्न मन का प्रेरक है जो कि आत्मा का गुण है, इसी तरह से एक और आत्मा का गुण यहां पर बताया जा रहा है, किन स्थितियों में, सुप्त व्यासक्त स्थितियों में, एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक गुण और है, वो क्या है गुणांतर, उसका विशेषण बताया, सर्वस्य साधकम, वो सब चीजों को सिद्ध करने वाला है, ऐसा वो गुण, कैसा, प्रवृत्ति दोष जनितम, जो कि प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति और दोष से क्या उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम, तो प्रवृत्ति और दोष से अर्थ उत्पन्न हुआ, और जो अर्थ उत्पन्न होता है वो फल कहते हैं, यहां पर प्रवृत्ति दोष से जनित का मतलब है हमारा प्रारब्ध कर्माशय, बोले ये भी तो आत्मा का गुण है, ये भी तो आत्मा के साथ में रहता है, प्रयत्न के अतिरिक्त हमारा कर्माशय भी साथ में है, तो एवं आत्मनि गुणांतरम, ऐसा गुण जो सर्वस्य साधकम, सबका साधक है, जो प्रवृत्ति दोष जनितम, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होता है यानी कर्माशय, अस्ति ये भी है, तो तेन प्रेरितम मनः इंद्रियेण संबध्यते, उससे प्रेरित हुआ हुआ मन इंद्रियों से संपर्क करता है, ये जो अचानक स्थितियों में हमें ज्ञान होता है वो कैसे होता है, तो इसमें हमारा कर्माशय भी कारण बनता है, हमें जो ये सुविधा मिली हुई है कि हम सो रहे हैं बिल्कुल आराम से और फिर भी विपरीत स्थिति आने पे हमें पता लग जाता है, ये सुविधा कैसे, हम कमरे में बैठे हैं और कोई बाधा आई तो हमारा चौकीदार आकर के हमारे को बता देता है कि देखो कोई बाधा आई है, तो ये एक सुविधा हुई ना हमारे लिए, और उस सुविधा के लिए हमें कुछ मूल्य चुकाना होता है, वेतन देते हैं, ऐसे ही ये जो हमें सूचना मिल जाती है अपने आप बिना चाहे, ये यूं ही नहीं मिल जाती, ये जो मन ऐसा परमात्मा ने बना के दे रखा है, जो हमारे हमारा कर्माशय साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें वो चीजें उतनी उतनी पता लगती हैं, अपने आप जो पता लगती हैं, ये ऐसे ही नहीं लग जाती, उसमें भी कारण है। आगे, तेन ही अप्रेरेमाणे मनसी संयोग अभावात ज्ञान अनुत्पत्तौ सर्वार्थतास्य निवर्तते, तेन ही अप्रेरेमाणे, यदि उस अदृष्ट के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा रहा है तो मन को, मन के तो संयोग अभावात, तो फिर तो मन और इंद्रिय का भी संयोग नहीं होगा, ज्ञान अनुत्पत्तौ, ज्ञान की अनुत्पत्ति होने पर सर्वार्थतास्य निवर्तते, इस अदृष्ट की प्रवृत्ति दोष जनित जो है उसकी सर्वार्थता नष्ट हो जाएगी। सर्वार्थता क्या है, ऊपर कहा था सर्वस्य साधकम, ये सबका साधक है, ये सर्वार्थता नष्ट हो जाएगी ज्ञान न होना। एशितव्यम चास्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम। ये जो द्रव्यांतर है, ये जो गुणांतर है, इसका इस गुणांतर का द्रव्य गुण का कारण होना खोजने योग्य, हमें देखना चाहिए कि ये द्रव्य में भी कारण बनता है, गुणों में भी कारण बनता है और कर्म में भी कारण बनता है। कौन? ये अदृष्ट, क्योंकि इसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है, महाभूतों की प्रेरणा होकर के हमें उस तरह का शरीर प्राप्त होता है जिसको इन्होंने आगे कहा। अन्यथा ही यदि ये कर्माशय आत्मा का दूसरा गुण अदृष्ट न हो तो चतुर्विधा नाम अणुनाम, चार प्रकार के अणुओं का, वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनके अणुओं का, भूत सूक्ष्मणाम और जो सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्राएं हैं, या तो स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, ये गुण के रूप में ले रहे हैं, और मनसाम च और मन का, ये कर्म के रूप में ले रहे हैं। ततो अन्यस्य क्रिया हेतु तो असंभवात, इससे भिन्न और कोई क्रिया का हेतु नहीं है। ये क्यों हमारे लिए क्रियाएं कर रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए सदा उपस्थित हैं? बच्चा उत्पन्न होता है और वो सब जानने समझने लग जाता है, देखने लग जाता है, ये कैसे अपने आप हो रहा है बिना उसके जाने? हम आज तक मन को भी कई जने कुछ भी नहीं जानते कि मन होता है नहीं होता है, लेकिन कार्य सारे कर रहे हैं। ये कैसे सेवक की तरह से हमारे लिए उपलब्ध है सदा, कैसे हमारा हित कर रहा है? ये बिना कारण के नहीं होता, इसमें इसके अतिरिक्त, अपने अदृष्ट के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। तो शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग, चूंकि अन्य कोई कारण नहीं है, और यदि आप इसको भी नहीं मानोगे तो शरीर इंद्रिय विषयों के अनुत्पत्ति का दोष आ जाएगा, ये तो फिर उत्पन्न ही नहीं हो सकते। तो अब जो हमारे को जितने जितने ज्ञान होते हैं, ऐसी अचानक स्थितियों में भी अचानक जो सूझ जाता है हमारे को, उसमें हमारा अदृष्ट कारण होता है, हमारे कर्माशय कारण होते हैं, और उसके भी पीछे जाएंगे तो परमात्मा की व्यवस्था से ये सारा का सारा होता है। आत्मा न चाहते हुए भी जो चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, अचानक ज्ञान आ जाता है, उसमें हमारा अदृष्ट कारण होता है। इस रूप में आत्मा वहां पर कारण बनता है। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।